طائفة من أحكام العالم. طائفة من أحكام العالم لا يرتجفون ذا سهم يا حكم زنزهوس اسم عالم. فتحت مصر في عهد عمر بن الخطاب. Ilifunguliwa Misri kwa maana ya kuwa chini ya himaya ya Uislamu kutoka katika mikono ya wasiokuwa Waislamu na kuwa katika himaya ya Waislamu kipindi cha Umar bin Khattab. Abdul Qahir al-Jurjani awwal muallif fil balagha. Mtu wa kwanza, nasema Abdul Qahir ndio mtu wa kwanza kutunga somo fani ya balagha, kuandika. Newcastle, Uingereza unaita Newcastle. Min akbar al-mudun al-ingiliziya, ni katika miji mikubwa ya Uingereza. Awal ma sunifa fi nahwi kitabu Sibawayh. Kitabu cha kwanza kutungwa kuhusu fani ya nahau ni kitabu kinaitwa Kitabu Sibawayh, jina lake Al-Kitab. Bana al-Mu'tasimu madinata surra man ra'a. Mu'tasimu ndio aliyeujenga mji unaoitwa Surra man ra'a. Kana Amru waljahidu Abu Uthmana min kutabi dhawlati al-Abbasiyya. Amri na aljahid Abu Uthman walikuwa ni katika waandishi wa dola ya Abbasiyya, kama unavyojua kwenye historia makabila haya Bani Abbas, Bani Umayya yalitawala kwa nyakati tofauti. Kanat Aisha tu umul muminina rawiyatan lil hadith, alikuwa ni mpokezi wa hadithi. Amila Abdullah al-Mamunu ala tarjamati ulumi al-Yunan, alifanya kazi Abdullah al-Mamun ya kutafsiri elimu za Wagiriki, madaktari, falsafa, mantiki, kuzileta katika Kiarabu na Uislamu. Taqaddama laka, maelezo yamekwisha tangulia kwako. Anna al-ilma lafdhun yadullu bi nafsihi alama, anna al-alama, kwamba alam lafdhun ni tamko, yadullu linalojulisha, binafsihi kwa dhati yake, yani lenyewe bila ya msaada wa kitu kingine. Ala muayyan, linajulisha kitu fulani maalum. Kasmai lashkas, kitu hicho maalum kinaweza kuwa kama vile majina ya watu. Ismu alam inaweza kuwa jina la majina la mtu. Walboldani, majina ya miji. Walanhar, majina ya mito. Wanuridu annazida ka shay'an jadida, hapa tunataka kukuongezea kitu kingine kipya. Fanaqulu, tunasema. Idha nadharta ila mithalati taifati alula, ukitazama methali za kundi la kwanza. Ra'aita biha a'laman, utaona kwenye mifano hiyo majina ambayo ni alam. Omar, Al-Khattab, Abdul Qahir, Newcastle, Sibawayh na Surra man ra'a. Idha fahasta, na ukipekua an hadhihi al-alami, kwa kuyatafiti majina haya. Ra'aita al-awwalaini mufradaini, ya kwanza utayaona ni mufrad. Wa thani, na ya pili Wathalithu la tatu utaliona ni murakab tarkiban idhafia. Na lene utaliona ni murakab tarkiban mazjia. Na la tano utakuta limeishia makhtuman, limehitimishwa na kumaliziwa na neno wai, sima wai. La sita ni jumla murakaba min musnad wa musnad ilayhi. Sura man raa juilat, likafanywa alaman kuwa ni jina, limadinatin la mji. Idha bahatha fi hadhihi lamthila, ukitafiti mifano hii, waashbahia na inayofanana na hiyo, min haithu al-i'rabu, kwa upande wa i'rab, walbinau, na kutazama lipi mabni lipi murab, raaita anna al-mufrada yu'rabu ala hasab al-awami, utaona kuwa mufradi inapewa i'rab kulingana na vitendakazi. Aidan wa yujarru ajuzuhu bil idafa, na mwisho wake unatiwa jarri kwa idafa. Wa anna al-murakkab al-mazjiya yumna min as-sarf, na kwamba murakkab mazji inazuiwa kuingia tanwini. Wa anna al-makhtuma bi kalimati wayhi yubna ala al-kasri, na kwamba jina lililoishia na neno wayhi lajengwa juu ya kasra. Wa anna al-murakkab al-isnadiya, na kwamba murakkab isnadi yabka ala hali, litabaki katika hali yake lililokuwa nayo, kabla alalamia, kabla halijawa kwenye kundi la kuwa ni alam. Wayuhka, kwa hivyo litapewa irabu kwa kukadiriwa mwisho wake. Irabu yake itakadiriwa mwisho. Kwa hiyo mji huo Surra Manra, kusema dhahabtu ila Surra Manra, utakadiria kwamba kuna Surra, kuna Man, alafu kuna Ra ambayo ni fi'il. Lakini yote haya kwa ujumla wake bikamili ni jina, imetolewa katika asili yake ya kuwa ni matamko matatu, likaletwa kuwa ni isma'ala. Kwa yuhka, kwa maana irabu yake itakadiriwa na litaachwa kama lilivyopokewa. Yuhka hii sio ile wahukia annahu, imepokewa, imeelezwa katika hikaya. Yuhka hii kwenye nahwu ni tamko kama lilivyo, linaachwa kama lilivyo, tunakadiria kwamba hapa irabu inakadiriwa basi. Wabirujui ila taifati thania, na kukurudi kwenye kundi la pili, tara bikuli mithari alamaini, utaona kwenye kila mfano kuna alamu mbili, au thalatha au tatu, lishaksun wahidi za mtu mmoja, ka Amri al-Jahid Abi Uthman mathalan, fa Amri ni ismu, na Jahid ni lakab, Abu Uthman ni kunia. Wasmun huwa ma wadaahu alwadi'u awalan, na jina ni tamko lililowekwa na muwekaji tokea mwanzo, liyadulla ala shakhsi, ili kumjulisha mtu fulani, kama vile Muhammad. Tokea lilipowekwa, liliwekwa kujulisha mtu anaitwaye Muhammad, akiitwa aitike katika kundi la watu 50, akiitwa Muhammad aitike yeye. Khamisi na Shabani usigeuke, ndio madhumuni yake. Walladhi yuda thaniyan liyazida fi tamyizil musamma, na linalowekwa likiwa la pili ili kuzidisha kumpambanua huyo aliyeitwa, in kana mabdu'a, kama litakuwa hilo la pili limeanzwa na neno abi. Ndilo mfano hiyo, au ummi, ibni na ummi. Kwa mfano hiyo, kanat Aisha tu, Sasa Aisha ni isma ala. Lakini inawezekana akina Aisha wako wengi. Sasa ukisema Ummul Mu'minin inaeleweka, ah, kumbe Aisha ile mkusudia sio yoyote. Kama vile Abi Sufyan kuna jina lake Ibn al-Khattabi, ukisema tu Umar sawa, lakini Kiwalani kuna Umari Buguruni, kina Umari wako wengi, Mbagara wako wengi, Songea amejaa. Lakini ukisema Ibn al-Khattab inaeleweka. Ummul Mu'minina summiya, jina linaloanza na Abu fulani, Ummu fulani, Ibnu fulani kunia. Walam yakun mabduan bidhalika, lakini kama halikuanzwa na ibni au abin au ummi, wa ashara bimathina, likajulisha sifa fulani au dhammi au bughdha fulani, kwa maana sifa mbaya, madhi sifa nzuri, dhammi sifa mbaya, kama vile Maamun, hiyo ni sifa nzuri. Aljahid, hiyo sio sifa nzuri, maana yake ni mtu ambaye macho yake yametokeza nje. Yani kuna mtu kukodoa macho, alafu kuna mwingine wala hajakodoa macho lakini jicho lake limetokeza. Kuna mtu jicho lake ni kawaida kama lako, kuna jicho lingine linakuwa limeingia ndani kama vile anaumwa muda mrefu sana, alafu kuna mwingine limetokeza. Sasa jahid ni yule yaliyotokeza macho. Sumia, aina hiyo ya tamko lijulishalo madhi au dhammi itaitwa laqab. Wayushahadu fil amthilati sabiqa, kinachoonekana kwenye mifano iliyotangulia, taakhuru laqab, ni laqabu kuja baada anilismi ya kutangulia ismi. Ismu imekuta irafu inakuja laka. An Aishata Ummul Mu'minin. An Umar Abu Hafs. Amma al-kunya fayajuzu an tasbika al-isma. Kunya inaweza ikatangulia ismu. Sawa. Bila zamani walakab na lakab ikia tanguli ya lakab, ukasema an Abi Hafsi ikuni Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qala innama al-amalu binniyat, kama yajuzu an yasbika lakabu al-kunya, kama ambavyo lakabu inaweza ikatangulia halafu ndio ikaja kunya. Yakunu al-alamu mufradan wa murakaban tarkiban idhafiya, alam inakuwa mufrad na ni murakab tarkib idhafi, au masjiyan au isnadiyan au makhtuman bi kalimati, au inaweza kuishia na neno wahi. Wal awwalu wa sadru thani urabani ala hasabi al-awwal, lile la kwanza wa sadru thani yani mufradi, wal awwal kwa maana ya mufradi, wa sadru thani na mwanzo wa hili la pili, yani murakkab tarkiba idhafiya, kama vile rasulullah ndio murakkab tarkiba idhafiya, abdullah rasulullah abdullah, hiyo ni murakkab idhafi, yani kuna nakuwa ni mudhaf na mudhaf ilayhi. Sasa alama ya irabu kwenye murakkab idhafi inakaa kwenye ile tabu jina lake la kwanza abdu, utasema jaa abdu raaitu abdallah. Ila Allah ile mudhaf ilayhi nabaki hivyo hivyo majrur. Wa thalith yumna min as-sarf. La tatu kwa maana murakkab tarkiban mazjiya lenyewe ni mamnuu ya sarf kama vile hadhara maut. Warabi yabqa ala surati lani labaki kama ilivyo hiyo murakkab isnadiyya kama kana qabla alalamiyya kama lilivyokuwa kabla ya kuwa ismu alam. La tano yubna ala alkasri yani mahtumu bi kalimati wa yakunu la alam usman wa huwa ma alam huwa ni ismu na ismu mawdhu'a awwalan litamko lililowekwa tokea mwanzo lijulishe lijulisha huyo aliyeitwa. Walakab na is alam inaweza kuwa lakab wa huwa maashara bimadhi na udhani. Lakab ni jina lolote linalojulisha sifa au dhamu. Wa kunya inaweza kuwa kunya wa huwa masud subdira bi abin au ibnin ni tamko liloanza kuwa ibni au abi au ummi. Wajibu ayataakara lafzu an alism. Kama unataka kumuelezea mtu kwa kutumia lakabu yake na jina lake, basi ni lazima lakabu ichelewe ije baada ya kutangulia ismi. Ukitaja kwanza jina lake alafu ukishataja jina ndio ulete ile jina la umaarufu wake lakabu nickname.